कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अगला श्लोक लेंगे आज। अपरेयमितस्त्वन्याम् अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत् अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। साथ में अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। दोबारा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरा इयम् इतः तु अन्यां, यहाँ संधि है। अपरा इयम् इतः तु अन्याम्, अपरा यानी कि जो हमने अगले श्लोक में चौथे श्लोक में बात करी, अपरा प्रकृति भगवान की जड़ प्रकृति, इयम यानी वो आठ प्रकार की जो बात करी हमने, वह इतः इससे तू तो अगले श्लोक के साथ कनेक्ट करते हैं, परंतु ये आठ प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति है। नव प्रकृतिम विद्धि में परा अन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा, अन्याम एटले यानी दूसरी प्रकृति, मैंने प्रकृति विद्धि यानी जानो, मैं यानी कि मेरी, पराम यानी कि परा। देखिए यहाँ भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है। चलो आज आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। भगवद गीता में आपके सबके पास भगवद गीता का पुस्तक तो है ही, ये विद्धि शब्द प्रयोग किए वाले कितने श्लोक है उसको जरा आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इट्स होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू कि कौन कौन से श्लोक में विद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि विद्धि शब्द जहाँ जहाँ भगवान ने प्रयोग किया है वो सारे श्लोक इम्पोर्टेंट है, अहम है। क्या एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट देते हैं ना, सो ये सारे इम्पोर्टेंट वाले हैं। जीवभूतां महाबाहो य एदम धार्यते जगत्। जीवभूतां यानी कि जीवरूप महाबाहो है अर्जुन, यया यानी इससे, इदम इस जगत में, धार्यते धारण किया जाता है जगत, यानी तू शब्द से अगले श्लोक के साथ भगवान कनेक्ट करते हैं। अपरयम इतः तू अन्यम, तो जो तू है वह तू से अगले इससे कनेक्ट करते हैं कि मेरी अपरा प्रकृति के बारे में तुमने जाना, परंतु मेरी दूसरी जो प्रकृति है अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी जो दूसरी प्रकृति है उसके बारे में भी जानो। क्या हे अर्जुन, जिससे इस संपूर्ण जगत को धारण किया जाता है, धार्यते जगत, वैदांतिक दृष्टि से यह एक अहम इम्पोर्टेंट श्लोक है। जैसे आपको बताया भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग भी किया है इसमें, तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी जो अपरा प्रकृति है उसके बारे में मैंने बता दिया, एट फोल्ड प्रिंसिपल, अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में, जो नीचे की कक्षा की है, लोअर नेचर। क्योंकि ये जो मैटर जिसको हम कहते हैं, जो जड़ पदार्थ है, और एनर्जी ऑल्सो, यानी जड़ पदार्थ और इसके साथ जुड़ी हुई शक्ति, ये दोनों इंफीरियर है, मैटर एंड एनर्जी। क्योंकि विज्ञान की भाषा में कहें तो मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, E=mc². सो आप मैटर जानो या एनर्जी जानो, दोनों ये भगवान की अपरा प्रकृति के हिस्से हैं, ये इनर्ट हैं, अचेतन तत्व है। आप कहोगे कि एनर्जी तो इट फ्लोज, एनर्जी तो इससे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, क्या बिजली से तो मोटरें चलती हैं, पंप चलते हैं, एनर्जी से तो इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग विद दैट एनर्जी, और उसको आप जड़ कहोगे? जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो इनर्ट हैं वैदांतिक भाषा में। मात्र और मात्र हमारे शास्त्र कहते हैं कि चैतन्य कॉन्शियसनेस वही सुपीरियर है, क्योंकि ये जो चैतन्य तत्व है वह न तो जड़ है और न तो शक्ति है, इट्स नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। कई लोगों की ये धारणा होती है कि ये जो चैतन्य है वो एक प्रकार की शक्ति है, या तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कॉन्शियसनेस इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि सीधा साधा हिसाब है, चैतन्य का अर्थ है कि जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। अगेन आई एम गोइंग बैक टू द सेम श्लोक ऑफ भगवद गीता, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातन। बराबर, तो नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातन, स्थाणु भी है और अचल भी है, बराबर, इसका अर्थ हमने समझा है। स्थाणु यानी एक जगह पर रहना, स्थिर रहना, और अचल यानी कि उस जगह पर रहते हुए वापस हिलना डुलना नहीं। मैं एक जगह पर खड़ा हो गया तो स्थाणु हो गया, स्थिर हो गया, बट खड़े खड़े भी मैं वहाँ ऐसे हिल डुल सकता हूँ। तो भगवान इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, स्थाणु एक जगह पर है और अचल हो यम हिलता भी नहीं, सनातन इटर्नल। अभी ये डेफिनेशन जो है, अभी उसको आप आत्मा कहो, कॉन्शियसनेस कहो, चैतन्य कहो, जो भी नाम से आपको कहना है, परब्रह्म कहो, जो भी नाम से आपको उसको पुकारना है, या एकम सत्वी परा बहुधा वदन्ति, सत एक ही है, विद्वान लोग अलग अलग तरीके से उसको पुकारते हैं, कहते हैं। तो अप्लाई दिस इक्वेशन, क्या अचलोयम सनातन, क्या विल इट क्वालिफाई फॉर दिस? एनर्जी मान लीजिए, क्या पकड़ लो, तो एनर्जी हमको विज्ञान के प्रिंसिपल से ही पता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. बराबर, अलग अलग. अभी यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है पहले कंप्यूटर के माध्यम के थ्रू, फिर बाद में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आपके पास आ रही है वाईफाई के थ्रू, और आपके पास वापस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट हो रही है, और वो स्पीकर में जाकर या तो आपकी स्क्रीन पे जाकर लाइट और साउंड एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो रही है. सो एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इन टू अदर, एंड देर फॉर इफ यू अप्लाई दिस इक्वेशन, अच्छे दियो या मदा हियो मकले दियो सुषमे हो तो छोड़ो, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो एम सनातन, या अचलो एम सनातन, इसको आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इट डज नॉट क्वालिफाई इट, एंड देर फॉर एनर्जी इज नॉट कॉन्शियसनेस. यानी कि एनर्जी जो है वह चैतन्य नहीं है, एनर्जी भी जड़ है बिकॉज इंटरकनवर्जन. सो कॉन्शियसनेस जिसको हम चैतन्य कहते हैं वह न तो मैटर है न तो एनर्जी है, तो क्या है? चैतन्य चैतन्य है बस, दैट इज इट्स यूनिकनेस. उसमें चैतन्य को आप चैतन्य कह सकते हैं और कुछ कह ही नहीं सकते, उसके लिए और कोई उपमा ही नहीं है. तो इसलिए भगवान कहते हैं ये विद्धि शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि मैं पराम प्रकृति विद्धि, मेरी परा प्रकृति है उसके बारे में हे अर्जुन जानो, ये मेरा ऊपरी स्वभाव है, हायर नेचर, और यह मेरा नेचर जो है वह विज्ञान के दायरे से बाहर है. आपको एक दूसरा भी डेफिनेशन दे दो, एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड थ्रू साइंस इज जड. सीधी बात पकड़ के चलो, विज्ञान के दायरे में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी जड़ हैं, क्योंकि चैतन्य विज्ञान का विषय नहीं है, मनोविज्ञान का विषय जरूर है. इट कैन बी कॉल्ड ए सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी बट नॉट दैट ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस के जो लॉज है फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप कहें उससे वो बाहर परे है. वैज्ञानिक स्वयं कहते हैं कि ये विषय हमारे इस दायरे से बाहर है, इट्स बियॉन्ड अवर डोमेन. अभी भगवान कहते हैं इस परा प्रकृति के बारे में तुम जानो विद्धि, तो अभी अपरा प्रकृति तो हमें पता चल गया, ये जो सारा विश्व है जो दिखाई देता है वो सारा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूत और उसके साथ रिलेटेड सब कुछ, मन बुद्धि चित्त अहंकार बराबर अंतकरण एवरीथिंग, पंच वायु पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय तत्वबुद्ध को याद कर लो, 24 एलिमेंट्स जो हमने देखे थे वो सारे पार्ट ऑफ ये प्रकृति का हिस्सा है, वो तो सामने है. तो अब ये परा प्रकृति है कहाँ, वेयर डज इट स्टे, वेयर डज इट रिसाइड, हाउ डू वी लोकेट इट, वो भी इसी सृष्टि के अंदर ही है. तो अभी ये परा प्रकृति को ढूंढे कैसे, तो ये भी हमारे लिए नया प्रोजेक्ट है समझ लो. क्या तो सीधा साधा हिसाब लगाना है आपको, अभी अभी जो हमने बात करी कि एनीथिंग दैट अंडरगोज चेंज वह अपरा है, वह जड़ है. देखिए कॉन्ट्राडिक्शन, देखिएगा बोलते हैं उसको जड़ और उसमें बदलाव आता है, जड़ यानी पत्थर के जैसा नहीं बोले, जड़ जैसे जड़ जो है नॉर्मली हम जड़ किसको बोलते हैं कि जिसमें कभी बदलाव ही नहीं आ सकता, जड़ जैसा है एंड द फेलो कैन नॉट चेंज, जिसमें कोई बदलाव ही नहीं आ सकता उसको हम जड़ बोलते हैं। लेकिन जड़ यह है कि जिसमें हमेशा बदलाव आता है, समथिंग विच कॉन्स्टेंटली अंडरगोस चेंज। तो आकाश से लेकर सब कुछ, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि स्पेस इज ऑल्सो अंडरगोज मॉडिफिकेशन, इट इज एक्सपांडिंग, इट इज इलास्टिक। लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी तत्व बोलते हैं कि उसको भी आप तोड़ मरोड़ सकते हो, स्पेस कैन बी बेंट। क्या सो ये सब अब परा प्रकृति, तो एक के बाद एक आप एलिमिनेट करते जाओ, सामने जो दिखता है वो सब सब अपरा में आ गया। अभी नव ब्रह्मांड में से फिर अभी पिंड में आ जाओ, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, उल्टा करो अभी पिंड में आ जाओ। लुक एट योर बॉडी, हमारा शरीर भी इट इज अंडर गोइंग द चेंज, बराबर। कोरोना में 2-3 किलो वजन बढ़ गया घर में खा पी के, अंडर गोइंग चेंज। मन का तो कोई सवाल ही नहीं है, रोज कुछ की मारते इधर से उधर इधर से उधर, तो इट इज अंडर गोइंग कॉन्स्टेंट चेंजेस। तो मन भी जड़ है, बुद्धि वो भी जड़ है, क्योंकि बुद्धि में भी यस नो के विचार आते ही रहते हैं। क्या इस प्रकार हम हमारे शरीर का एनालिसिस करें, तो ये जो हमारा शरीर है, अभी तो हम थोड़े और ज़्यादा होशियार हो गए हैं, वी हैव बिकम वाइजर नाउ। तो मात्र एक ही शरीर नहीं है, 3 शरीर है हमारे, तो भी हमको पता है, वी ऑल नो इट, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, बराबर। तो सभी शरीर जड़ हैं, क्योंकि सभी में बदलाव आता है, तो सभी अपरा प्रकृति के हिस्से हैं। क्या तो सीधा साधा हिसाब यह है कि जो भी चीज की आप अनुभूति कर सकते हो इंद्रियों से, वह सब अपरा प्रकृति है। एवरीथिंग गेट्स इंक्लूडेड इन दैट। सामने जो जगत दिखता है वो ये पिंड भी, ये पिंड के अंदर जो भी है, तीनों शरीर सब सब सब सब जड़ है, अपरा प्रकृति के ही हिस्से हैं। तो परा प्रकृति में क्या आएगा? तो परा प्रकृति में वो आएगा जो इसकी अनुभूति करता है, द वन हु एक्सपीरियंसेस इट, द वन हु परसीव्स इट। जो व्यक्ति ये सारी चीज़ों की अनुभूति लेता, जो एंटिटी, व्यक्ति नहीं कहूँगा, जो एंटिटी, जो तत्व ये सारी चीज़ों की अनुभूति कर सकता है, वह परा प्रकृति में आता है। और वो क्या है? हमारी आत्मा, कॉन्शियसनेस, हमारा चैतन्य। और तो ये जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं वह हम है, इसलिए हमें पता है तत् त्वम असि, वो तुम हो, बराबर। चैतन्य और वही चैतन्य तुम हो, तत् त्वम असि, उसके बारे में हमने लंबी चर्चा करी था, आई नॉट गेट बैक इन टू दैट। तो यह श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है, भगवान ने विद्धि शब्द का इसलिए प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें, इस श्लोक में ये महावाक्य छुपा हुआ है, तत्वमसि। और ये दोनों श्लोक को साथ में लेकर भगवान हमें एक बता रहे हैं कि जो पूरा क्रिएशन जो है, ये जो पूरी दुनिया हमको सामने दिखती है, जगत दिखता है, वह ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों के संयोजन से बनता है। तो परा प्रकृति है जो वो दृष्टा है, और अपरा प्रकृति जो है वो दृश्य है। अगेन वापस वी आर गोइंग बैक टू शंकराचार्य जिस ग्रंथ ध्रुव दृश्य विवेक, हम दृष्टा है, सामने जो कुछ दिखता है, दिखता है सब दृश्य है, और यही क्रिएशन है। तो हे अर्जुन, हे महाबाहो, अर्जुन को महाबाहो शब्द से एड्रेस करके भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम मात्र भुजा बल से ही महान हो ऐसा नहीं है, यू आर ए पर्सन विद पावरफुल इंटेलेक्ट। अर्जुन तुम्हारे पास कुशाग्र बुद्धि है, योर आईक्यू इज़ वेरी हाई एंड देयरफॉर आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स। ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, आज भी दोहराता हूँ कि भगवद गीता एक्चुअली इज मेंट फॉर पीपल विथ हाई आईक्यू। जिनके पास बौद्धिक क्षमता अच्छी है वही लोग भगवद गीता का अध्ययन करने के अधिकारी हैं, और ऐसे लोग ही जुड़े रहेंगे। कारण क्या बताइए, कान पवित्र करवा वाला जो है ना, ये पची खरी जाए, लंबू टके नहीं, दे डोंट लास्ट लॉन्ग। जिनको मात्र हाँ चलो कुछ थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले, ये थोड़ा खांबड़े तो कान पवित्र थाए, तो ये एक दो दिन चार दिन खत्म, क्योंकि दे के नॉट सर्वाइव दिस। आत्मज्ञान का जो एनवायरनमेंट है, आत्मज्ञान के बारे में जो चर्चा जब भी होती है, तो यहाँ यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ, उस प्रकार की बुद्धिमत्ता जरूरी है, दैट शार्प इंटेलेक्ट इज मस्ट। इसलिए तो भगवान अभी अभी कहा ना हमसे, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। परसों दिलीप भाई से चर्चा हो रही थी, तो कहे कि भाई तुमने दो बिंडी ऊपर लगा दिया सहस्र के ऊपर, मनुष्याणाम लक्ष्येषु कह दिया। बोला अभी तो कंपटीशन और बढ़ गई। बोला कंपटीशन बढ़ी नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रारी डाइल्यूट हो गया, कि पहले 1000 में हम थे, यानी कि मान लीजिए कि अभी हम 40 हैं, या तो 40 हैं, तो पहले की इक्वेशन के हिसाब से 40,000 में हम 40 हैं, लेकिन अभी क्योंकि कलयुग आ गया तो दो मंडी हमने और जोड़ दी, तो 40,00,000 में अभी 40 हैं। सो पहले आपके पास VIP पास था, अभी तो VVIP पास है, यू शुड फील ऑल द मोर हैप्पी कि वे अभी 40,00,000 में 40 बैठे हैं यहाँ। कहने का सी व्हाट आई ट्राइंग टू अराइव एट इज, अर्जुन को जो महाबाहु शब्द से भगवान ने एक किया है, इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो। अर्जुन को जो भी संबोधन करते हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ अर्जुन के स्थिति में बैठे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सामने परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, बराबर, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, तो हम भी अर्जुन की ही स्थिति में हैं। तो अर्जुन को महाबाहो कहा तो हम भी महाबाहो हैं, शक्तिशाली हैं, वी आर इंटेलेक्चुअल्स, हमारे पास कुशाग्र बुद्धि है ये सारी चीज़ें समझने के लिए। तत्वबोध में आप 2 महीने से बैठे हैं, इसका अर्थ ऐसा है कि आपके पास वो सेंस है, नहीं तो खरीदे भाई तो बता निकल जाए। सो पीपल हैविंग पावरफुल इंटरेक्ट, हे महाबाहो विद्धि जानो, इसको बराबर समझ लो, क्या जीव भूताम विद्धि, यानी ये कॉन्शियसनेस, यह दृष्टा या तो यह परसीवर, यह एक्सपीरियंसर जो शरीर के पीछे है, यानी अंतकरण के पीछे है। ये मैं एग्जांपल देता हूँ, बट इट इज़ नॉट द डायरेक्ट एनालॉजी। जैसे पंखा चलता है तो पंखे के पीछे इलेक्ट्रिसिटी है जो विजिबल नहीं है, लेकिन पंखे को चलाती है, ये पंखे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो सही है। लेकिन जैसा भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट कॉन्शियसनेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी को चैतन्य के साथ जोड़ना नहीं है, मात्र एक एग्जांपल लेने के लिए हम देखते हैं कि पंखा चलता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, वैसे ही ये चैतन्य विद्यमान है लेकिन इट इज़ नॉट विजिबल। सो ये जो हमारा शरीर है, तीनों शरीर है, ये तीनों शरीर को चैतन्य प्रदान करने वाला जो तत्व है वह परमात्मा की परा प्रकृति है। और ये चैतन्य का महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, भगवान कहते हैं कि यह एक ऐसा तत्व है कि जिससे इदम जगत धार्यते, जो पूरा जगत है वो इसके ऊपर निर्भर है, इसके आधार पर खड़ा है। दिस इज द मेन स्ट्रैटम, दिस इज द मेन सबस्ट्रेट ऑफ दैट एंटायर यूनिवर्स, पूर्ण जगत का ये आधार है, इदम जगत धार्यते। शरीर के लेवल पर यदि हम देखें तो ये जो चैतन्य तत्व है वह ये हमारे जीवन के तत्वों में हमें दिखाई देता है। वो चैतन्य तत्व का आपको अनुभव करना है अभी कर सकते हो। शरीर के किसी भी हिस्से पर आप हाथ लगा के देख लो, कैन यू परसीव योर बॉडी, आपको आपके शरीर में वो चैतन्य दिखाई देता है। क्योंकि यदि आपके शरीर में चैतन्य नहीं होता तो मुर्दे को टच करके देखो और अपने आप को टच करके देखो, कभी मौका मिले तो करके देख लेना। मृत शरीर होगा कोई, उसको स्पर्श करके देखो और फिर बाद में अपने आप को स्पर्श करके देख लेना, पता चल जाएगा चैतन्य क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या कि जड़ और चैतन्य में फर्क क्या है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो ये जो शरीर हमारा है वह इस चैतन्य से जुड़ा हुआ है, इट इज ब्लेस्ड बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब तक ये जीवन है तब तक हम इससे जुड़े हुए हैं, और मोमेंट ये चैतन्य हमसे अलग हो गया तो पहले जब चैतन्य इस शरीर में विद्यमान था तब हमारे मित्रगण सगे संबंधी बधा अपने आओ आओ कहता था, आओ आओ आओ, और जिस दिन ये चैतन्य चला गया काढ़ो काढ़ो काढ़ो ले जाओ, बस उतना ही फर्क है। सो मोमेंट वी गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चैतन्य, इस शरीर को जल्दी से जल्दी विदा करने की उतावल होती है। और आज के कोरोना के जमाने में तो वो भी बहुत मुश्किल हो गया है, आपको फाइनल राइट्स भी परफॉर्म नहीं करने को मिलता है। और हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई मृतदेह, कोरोना का मृतदेह मिला तो आप अग्नि संस्कार आप नहीं कर सकते, 10 फुट दूर से आप खाली उसको अगरबत्ती दिखा सकते हैं बस। बाद में वो पूरा लपेटा हुआ जो देह है वो अथॉरिटी से ले जाते हैं, वही उसका अग्नि संस्कार करते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं कि आपकी मटकी ले जाना। तो चैतन्य से जब भी आप विमुख हो गए तो ये जड़ की क्या दशा होती है, दिस इज व्हाट हैपेंस। ये जो पूरा विश्व है वह भी एक हमारी ही तरह लाइक ए बॉडी, कॉस्मिक ह्यूमन बीइंग वो विलस रहा है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों ने पुरुष सूक्तम की रचना करी है। पुरुष सूक्तम में क्या है, परमात्मा को एक मानव शरीर का, मानव देहधारी एक स्वरूप दिया गया है और उसके बारे में उनकी एक की गई प्रार्थना की गई है कॉस्मिक ह्यूमन में। तो ये परा प्रकृति है और ये पूरा जगत जो है वो एक प्रकार की हार्मोनियस मैनर में एक दूसरे के साथ तालमेल में चलता है। और यह जो है परा और अपरा दोनों के संयोजन से जो बनता है वह जगत है, और इस जगत का नियंता, इस जगत का सृष्टा वही जिसको हम ईश्वर कहते हैं उसी को हम भगवान कहते हैं। यया इदम जगत धारयते, धारयते मीन्स कि जिसके ऊपर ये पूरा जगत सस्टेन होता है। इसे हम भगवान कहते हैं। एक बात आपसे शेयर करनी है, थोड़ा विषयांतर करता हूं। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई अननोन गाड़ी लेकर कहीं निकले घूमने के लिए, और शाम का समय है और कुछ ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं कि नेटवर्क नहीं है, गूगल मैप चलता नहीं है, और तुम्हें एक बुला पड़ी, आप कहीं दिशा भ्रम हो गया, गलत रास्ते पर चढ़ गए, कोई दिखता नहीं है। इतने में कहीं एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ दिखता है, और वो बाबा को भी लगा कि आप कहीं भूले पड़े हैं, तो विथ ए गुड इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू, आपको मदद करने के लिए बाबा आपको बोला थे, अरे अरे साहब आओ आओ, सो भूला पड़ी गया, गलत रास्ते पर चढ़ गए, अच्छा मैं आपको, तो आप नेचुरली अभी वहाँ कोई नहीं है, वो बाबा ही है, तो बाबा से पूछो, बाबा अभी हमको यहाँ जाना है, कैसे जावे, हाँ ऐसा करो आगे जाके लेफ्ट टर्न ले लो, बाई और मुड़ जाओ, वहाँ से कुछ दो चार मील चलना आगे, और फिर आगे जाके मेन रोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने बाबा की बात मान ली, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था, और कोई था ही नहीं उधर, गूगल मैप बंद है, बाबा की बात आपने मान ली, निकल गए उन्होंने बताए हुए रास्ते से, 10 किलोमीटर घूमकर आप हाईवे पर आ गए, लेकिन उसी जगह पर आए जहां आपने नाश्ता चाय पानी किया था। अरे आ तो फरीन पाजा नहीं आ गया जहां था नहीं आज। ऐसे बाबा लोग हमारे व्हाट्सएप पर विद्यमान है, हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अभी इसमें मैं भेजने वाले के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि उस तो मैंने बता दिया कि वो तो कैच द बॉल वाली गेम खेलते हैं, हाथ में आया दूसरे को फेंक दो, दूसरे के पास आया फेंक दो, आया तीसरे को फेंक दो, तो उनका उसमें कोई वैसे फेंकने से ज़्यादा उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है भेजने वाले का। तो ये जो मेरी टिप्पणी वो भेजने वाले के ऊपर नहीं है, बनाने वाले के ऊपर है। अभी ऐसा एक बाबा हमारे इंटरनेट पे आया है, हमारे ग्रुप में ही ये मैसेज है, बहुत ओछा माणसों ने खबर हे कि स्मशान में मृतदेह ने बाळवा माटे अग्नि घरे थी शा माटे लई जवाय छे ते जाण, और पूरी बात करी है उन्होंने। अभी इसके बारे में जिनको भी तथ्य जानना है वो गरुड़ पुराण पढ़ ले, तो आई डो नॉट वॉन्ट गेट इन टू दैट। और ये जो मैसेज है इसका आज के ज़माने में कोई तथ्य ही नहीं है, क्योंकि अग्नि लेके जाते नहीं, क्योंकि वो अभी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में हम जाके उसको जला देते, अभी अग्नि की ज़रूरत ही कहाँ है, वहाँ जाकर खाली अगरबत्ती पिटानी है, और ये कोरोना में तो वो भी नहीं है। ये जो पूरी जो विधि है वो तभी शायद, इवन इफ इट्स ट्रू आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, कि जो उसमें लिखा है वो सच है कि नहीं है, वो तो गरुड़ पुराण में देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जब ये 16 संस्कार व्यवस्थित तरीके से होते हैं, पुंसवन से लेकर आज तक, तब जाकर इसका मायना है। अभी वो तो हम कुछ करते नहीं है, 16 संस्कार की विधि हम कहाँ करते हैं। तो फिर ये जानो या ना जानो, बहुत ओछा मानसों ने खबर है, ना खबर हो तो हम फर्क पड़े, बिकॉज इट इज नॉट रिलेवेंट ना। लेकिन मेरा आक्रोश उसके सामने नहीं है, वो तो जो है वो, मेरा आक्रोश भगवान शब्द का अर्थ दिया है उन्होंने, क्योंकि बहुत ओछा मानसों ने खबर है, सही पाछा अहीं लागू पड़े कि भगवान शू छे। तो भगवान शब्द का अर्थ दिया है, भ यानी कि भूमि, ग यानी कि गगन, वा यानी कि वायु, न यानी कि नीर, बराबर। पंचमहाभूत भी है तो अग्नि कहाँ गया, अग्नि तो है नहीं इसमें। तो बोले गया नहीं नहीं वो भ को आप काटो ना, भ आधा भ यानी पृथ्वी, और सात में जुड़ा हुआ अग्नि हो गया पंचमहाभूत, ये बाबागिरी है। अब ये भगवान, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, वो बाबा की भत्सना करने के लिए नहीं कर रहा हूं, भगवान क्या है वो समझने के लिए बात कर रहा हूं आपसे। यानी कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग या तो मिसकंसेप्शन जो हमारे में है वो दूर हो जाना चाहिए। भगवान शब्द का सही अर्थ क्या है? पहले तो यदि मेरे पास धन है तो मैं धनवान हूं, बराबर। यदि मेरे पुत्र है तो मैं पुत्रवान हूं, बराबर। यदि मेरी शादी हो गई तो मैं भारियावान हूं, है ना। यदि मेरी कीर्ति है जगत में तो मैं कीर्तिवान हूं। यानी वान कहां लगता है? कि जिसके पास जो है उसके साथ वो वान लगाया जाता है। मेरे पास धन है तो मैं धनवान हूं। तो सीधा साधा व्युत्पत्ति के भगवान, यानी कि जिसके पास भग है वो भगवान, राइट। अभी भग क्या है उसको हम समझते हैं, और ये शास्त्र के आधार से मैं आपको बता रहा हूं। विष्णु पुराण में भग शब्द की व्याख्या है, ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति स्मृतम्। विष्णु पुराण का रेफरेंस भी दिया हुआ है। क्लियर कट डेफिनेशन भग की है कि जिसके पास समग्रस्य यानी संपूर्ण, इन टोटालिटी, पूरा, यानी इस जगत में जितना भी है वो पूरा पूरा जिनके पास है वो क्या क्या है? ऐश्वर्य। जिनके पास इस जगत का संपूर्ण ऐश्वर्य है, वीर्य यानी कि वैलर, बल, यानी इस जगत में ब्रह्मांड में जितना भी बल है वो पूरा पूरा बल जिनके पास है वह वीर्यस्य। यश यानी कीर्ति, पूरे ब्रह्मांड की कीर्ति व्याप्त है यश। श्री यानी लक्ष्मी, संपत्ति, वैभव, बराबर। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव का जो अधिपति है वह ज्ञान, जिसके पास पूरा पूरा ज्ञान है, और वैराग्य, जिसके पास वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य क्या है, हमने तत्वबोध में सीख लिया है, बराबर। तो ये छह चीज षण्णाम, ये छह चीज ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णम भग इति स्मृतम्। इसको भग कहा गया है, और ये जिसके पास है वो भगवान। अब ये भगवान की डेफिनेशन देखो, और वो जो हमारे बाबा ने रची जो डेफिनेशन है वो देखो। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कई लोगों में एक अति उत्साह होता है कि हम लोगों को कुछ थोड़ा ज्ञान बांट दें, लेकिन इस ज्ञान बांटने की जो क्या बोलते हैं उसको, बम्बई हिंदी में बोल दूं, खुजली जिसको है ना, वो ज्ञान नहीं बांटते हैं, अज्ञान बांटते हैं। बाकी सबको छोड़ो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़कर विनंती करके बड़ी नम्रता के साथ कहता हूँ कि ऐसा कोई भी मैसेज आप फॉरवर्ड करो तो पहले आप अपने ओर से उसको जांचो, भाई ये जो है वो सही है क्या। आपको एक बात और भी बता दूँ, एक हाईकोर्ट का रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मैसेज आप फॉरवर्ड करो उसका अर्थ यह है कि आप उस मैसेज के साथ सम्मत हो, यू आर एग्रीएबल टू द कंटेंट ऑफ दैट मैसेज एंड दैट इज वाई यू आर फॉरवर्डिंग। यानी कि आपने वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, यानी सीधा सीधा हिसाब ऐसा हो गया कि आप ही वही मैसेज के रचयिता हो, यू आर द ऑथर ऑफ दैट मैसेज, एज सिंपल एज दैट। दैट इज द लीगल इंटरप्रिटेशन। ये भी मैं आपको बता दूं, मेहरबानी करके ये ज्ञान बांटने की जो अपनी जो वृत्ति है, खुजली है, उसके ऊपर थोड़ा संयम रखो। भेजो अच्छी चीज़, और भी दो तीन चीज़ें अच्छी आई हैं जिसका भी मैं जिक्र कर लूँ। खास करके वो जो दुला काक की जो रचना आई है, इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज़ है। पांचवी चोपड़ी बने लो माणस, द पर्सन हु हैज स्टडीड ओनली अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड, गांवठी माणस, उसके मुंह से इतनी बड़ी बात निकले, मजा आ गया सुनकर। तो ऐसा भी कुछ आता है। तो आप सबसे मेरी नम्र विनंती है, बाकी तो जो जो करते हैं उनको करने दीजिए, सबको वंदन करते हैं। व्हाट्सएप के गुरु को तो मैं हमेशा वंदन करता हूँ, क्योंकि सब सारे वंदनीय और पूजनीय होते हैं। तो उनको वंदन करते हुए आप सबसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर, दो हाथ जोड़कर, कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ये फॉरवर्ड करने के धंधे से अपने आप को बचाए रखो। करो फॉरवर्ड, अच्छी चीज़ें डेफिनेटली फॉरवर्ड करो, क्योंकि सबको काम भी आ सकते हैं, लेकिन पहले अपनी ओर से जरा उसको जांच लो, और मालूम नहीं है तो मत फॉरवर्ड करो। इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इट, मानो कि ये भगवान का फॉरवर्ड आपको करना है, और यदि आपको मालूम नहीं है कि भगवान क्या है, प्लीज डोंट फॉरवर्ड इट। या तो आप उसको समझ लो और फिर फॉरवर्ड करो, नहीं तो मत करो ना, क्या फर्क पड़ता है। बट वाई आर यू स्प्रेडिंग दिस काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन? क्योंकि क्या होता है, जैसे वो बाबा ने मिसगाइड किया, वो आदमी ऐसे घूम के जहाँ था वहाँ वापस पहुँच गया। इसी तरीके से जिसको अभी क्या होता है, वो रास्ते पर जो जा रहा है, मान लीजिए कि आपको रास्ता मालूम है, तो आप किसी से पूछोगे नहीं। यानी द पीपल हु नो, उनके लिए तो ये मैसेज का कोई महत्व नहीं है। बट द पीपल हु डू नॉट नो, फॉर देम दिस कैन गाइड। ये बाबा की तरह रास्ता दिखा रहा है और आपको गलत रास्ते पे भेज दिया, वापस आप जहाँ थे वहाँ पहुँच जाओगे। पता नहीं, समव मुझे ऐसे जब भी अर्धदग्ध मैसेजेस आता है ना, तो आई गेट अपसेट। ये मेरी गलती है, मेरी वीकनेस है, इट्स बैड ऑन माय पार्ट, बट समव नहीं रहा जाता। तो आप सबसे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबसे मेरी नम्र विनंती है कि आवो धंधो करता नहीं, लाबलो पास द बॉल वाला रमत आपड़े रम्मी नहीं आया, उसके ऊपर मनन करो। अच्छा अच्छा कोई विचार है, पहले खुद आत्मसात करो, रीड इट, थिंक ओवर इट, एंड देन फॉरवर्ड इट। फाइन, अच्छी चीज़ है तो वी वॉन्ट इट। आनो भद्रा करतो वो यंतु विश्वतः, विश्व की सभी दिशाओं से हमें अच्छे विचार प्राप्त करो। मुमुक्षु भाव जरूरी है। सो ये बात इसलिए आई क्योंकि यहाँ भगवान शब्द का जिक्र हुआ कि परा और अप, वी आर कमिंग बैक टू द ट्रैक, हमारे वापस ट्रैक पर आते हैं कि परा और अपरा प्रकृति दोनों का संयोजन जो है, जिससे विश्व को धारण किया जाता है, धार्य इदम जगत धार्यते, वह जो तत्व है इसको हम ईश्वर कहते हैं, या तो उसको हम भगवान कहते हैं। और ये भगवान क्या है, ये विष्णु पुराण से आपको बताया। अभी ये परा प्रकृति या तो ये चैतन्य, इसके बारे में यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो पहले तो मैंने आपको बोला कि यहाँ अपने आप को जरा टच करके देख लो, तो चैतन्य की अनुभूति होती है। इससे भी आगे थोड़ा जाना है, परसीव करने की कोशिश करनी है। तो मान लीजिए कि चलो छोटे से शुरुआत करते हैं। अब ये लॉकआउट हुआ का 2 महीना चला है, तो सबके बाल बाल सब बढ़ गए हैं, बराबर। तो जैसे ही लॉकआउट खत्म होगा तो पुरुष लोग सलून में दौड़ेंगे और महिलाएं सब ब्यूटी पार्लर में दौड़ेंगी अपने आप को ठीक कराने के लिए, बराबर। तो हम सब बाल कटवा कराएंगे, मैं तो काट लेता हूँ, घर पे ही काट लेता हूँ, आई एम इन शेप, सी वो भी कर लेने का। आत्मनिर्भर बनो, हमारे विनायक भाई थम्स अप कर रहे हैं, विनायक भाई को प्रॉब्लम ही नहीं, ऊपर साफ ही है, थोड़ा इधर उधर घुमा लिया हो गया, आत्मनिर्भर बनो। तो एनीवे, तो आप सलून में जाके, ब्यूटी पार्लर में जाकर बाल कटा के आएंगे, तो जब भी आपका बाल काटा जाएगा और वापस आप आएंगे, तो विल यू फील कि आप में ऐसे कोई कमी हुई है? डू यू थिंक दैट देर इज ए रिडक्शन इन योर ओन सेल्फ, यानी कि आपकी जो आत्मा के लेवल पर मैं बात करता हूँ, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, आपके चैतन्य, भाई चलो बाल वाल कपा भी नहीं होना हमें आड़स आवे, मजा न था होती, ऐसा होता है कि चैतन्य में कोई कमी हुई? नहीं हुई। यू आर एज वाइब्रेंट एज यू वेर, राइट? ऑन द कॉन्ट्रारी यू आर मोर वाइब्रेंट, कि चलो थोड़ा हल्का हो गया, छोटी सी बात, बराबर। अभी मान लीजिए कि कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ कट गया, इमीडिएटली उसको ट्रैंक्विलाइजर वगैरह दे दिया, तो उसको बेबान कर दिया गया, हॉस्पिटल में लिया गया, जो हाथ कटा है उसको वहाँ बैंडेज वगैरह करके ठीक कर दिया। आफ्टर ए वीक और सो द फेलो कम्स इनटू कॉन्शियसनेस और उसका हाथ नहीं है, बराबर। वो देखता है कि हाथ गया मेरा, और वो क्या सोचता है, मेरा हाथ गया, बट ही डज नॉट फील दैट देर इज एनी रिडक्शन इन हिमसेल्फ, अपने आप में कोई कमी महसूस नहीं करता है वो, बराबर। तो मान लीजिए कि आप रात को सोए नींद में और कुछ ऐसा हुआ कि आपकी दृष्टि चली गई, हवारे उठे कहीं देखा तो नहीं देखा तो, लेकिन इससे आपके चैतन्य में कोई फर्क पड़ा नहीं, इनकन्वीनियंस बढ़ेगी बट वो आपके चैतन्य में कोई फर्क पड़ा नहीं, भीतर कोई कमी नहीं होती है, यानी कि जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, वही निर्वाण शटक, मनोबुद्धि अहंकार अजित्ता नि ना हो क्या। तो इस शरीर के हम साक्षी हो सकते हैं, दृष्टा हो सकते हैं, विटनेस हो सकते हैं, कि जान सकते हैं कि ये मेरा अंग नहीं है, गया क्या। तो जिस यहां से हमने शुरुआत करी वहां वापस आए हैं कि जिसको मैं देख सकता हूं, जिसको मैं परसीव कर सकता हूं, समथिंग विच इज अंडर माय सेंस ऑफ परसेप्शन, वो मैं नहीं हूं, उससे मैं अलग हूं। ये बात दोहराई इसलिए जा रही है कि दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। इंद्रियों से हम जिसको भी भांप सकते हैं, जो इंद्रियों के दायरे में है, वो मैं नहीं। शरीर बदल रहा है, बचपन से युवा हुआ, युवा से बूढ़े हो जाएंगे क्या, बट अंदर से तो अभी तो मैं जवान हूं, बराबर, वो स्पिरिट तो है। तो हम शरीर के साक्षी होते हैं, शरीर को हम देख सकते हैं। सटल लेवल पर जाएं, ये शरीर के बाहरी स्थूल शरीर पर जाएं, अंतःकरण में चलते हैं। मान लीजिए कि अभी अभी मैं जो बाबा की बात कर रहा था तो मन में थोड़ा आक्रोश भी था, अभी आई रियलाइज कि गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल करो, डोंट फ्लेयर अप। तो वो सूक्ष्म शरीर का जो हिस्सा है वो भी हम परसीव कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि वो भी इंद्रिय का हिस्सा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ इसी स्थूल शरीर का हिस्सा है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, यानी कि जड़ का हिस्सा है। आ, तो आप विचार को जान सकते हैं, शरीर को छू सकते हैं, शरीर के अंग उपांग को आप जान सकते हैं क्या, यानी कि यू आर ए विटनेस टू ऑल दीज थिंग्स। एक और बात, मैं जो कई बार जिक्र करता हूँ ना कि हमारी बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री थी, हमारे घर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पे थी, और क्योंकि केमिकल प्लांट था तो प्रोसेस करने में रात को कभी बहुत लेट हो जाता था, तो कभी कभी रात को 1 बज जाता था, 2 बज जाता था, और स्कूटर पे घर जाना है, रास्ते पे कोई नहीं है, सुनसान रास्ता है और आप अकेले हैं स्कूटर पे। जब तक आप अकेले हैं स्कूटर के ऊपर आपको किसी का डर नहीं है, लेकिन जैसे ही सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया, यू बिकम अलर्ट, आप चौंक जाते हैं, अरे सामने को। एज लॉन्ग एज यू आर अलोन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। किसी को सामने से देखो, रात को 2 बजे तो मन में बहुत सारे विचार और गलत विचार पहले आते हैं ना, भूत हो गया तो उसमें यदि कोई व्हाइट शर्ट वाला निकला तो वो मन में उंधा विचार पहला आवे। यानी क्या होता है, हमारा अहंकार जागृत होता है, शरीर के साथ हमने अपने आप को जोड़ा है, इसलिए अभी इस शरीर के परवाह करने का, शरीर के बारे में सोचने का हमारा अहंकार जागृत हो जाता है। ये अहंकार है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो बात करते हैं, अहंकार ये है, इमीडिएटली यू परसीव के मैं शरीर से जुड़ा हूँ, आई हैव टू नाउ टेक केयर ऑफ द प्रिकॉशन, नाउ आई हैव टू बी कॉशियस टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी, ये अहंकार। किसी ने आपको कड़े शब्द कह दिए, गाली दे दी, मुझे कहने वाला तुमको अहंकार जाकर, सुंदर कपड़े पहनकर निकले, अरे वाह बहुत सारा साड़ी पहनी से बहन, क्या थी लीदी, तो बहन का अहंकार जागृत, अरे यार तो एक्सक्लूसिव छे, खाली एक पीस है तो मेरे लिए ही था वो, अब ये नहीं मिलेगी कहीं, अहंकार जागृत हो गया। यानी हमारा ये शरीर मैं हूँ, इस शरीर के साथ जुड़े हुए पदार्थ मेरे हैं, ये वृत्ति जब जागृत होती है तो ये अहंकार जागृत हो जाता है। एक हाथी जा रहा था और चूहा वहां से गुजरा, तो हाथी ने देखा इतना सा छोटा सा प्राणी, आदम बोला कौन है यार तू, ओ चूहा है, चूहा बोलता है अरे भैया ऐसा नहीं है, मैं भी बड़ा हूँ लेकिन अभी बहुत दिनों से कुछ उपवास उपवास चल रहे हैं इसलिए थोड़ा दुबला हो गया, अपने आप को हाथी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें। यानी ये द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू ड्राइव होम इज कि ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सभी चीज़ें जो हैं ये स्थूल प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, और जिस दिन इस बात की हमें पूरे पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि अष्टधा प्रकृति की बात जो भगवान ने यहाँ करी, बराबर, कि अष्टधा प्रकृति के बारे में हमारे मन में क्लैरिटी आ जाएगी, एंड द फाइनल चीज इज अहंकार, बराबर, वो भी अपने अच्छी तरह से पहचान लिया, फिर वो फाइनल लीप छलांग, और जो रॉकेट की बात करते ना ओशो वाली, पहला स्टेप गया, दूसरा स्टेप गया, तीसरा ऑर्बिट में डालने के है, ये अहंकार का रॉकेट जब छूट गया, यू आर इन द ऑर्बिट, स्पेस में चले गए। तो ये अर्जुन 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, उसको ठीक से समझ लो, और इसके साथ जो परा जो चैतन्य है, उस चैतन्य इन सबके पीछे चल रहा है, और ये चैतन्य ही ये जो अपरा प्रकृति है उसको धारण करता है, उसको चलाता है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स।